Lidlu i na Lidl.pl. Robot planetarny 600 W z kuponem Lidl Plus tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 239 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Wypadek auta polskich turystów w Maroku, nie żyje dwóch mężczyzn. Były prezydent Francji na wolności, Nicolas Sarkozy, wyszedł z więzienia po 3 tygodniach. Jest szansa na zakończenie niebawem shutdownu w Stanach Zjednoczonych. Dwóch polskich turystów zginęło w wypadku auta terenowego w Maroku. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek wieczorem w rejonie Merzouka w południowo-wschodniej części Maroka, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Dwójka naszych obywateli w samochodzie terenowym i wszystko wskazuje na to, że samochód przewrócił się na wydnie pustyni. Było to w rejonach niezbyt utrzeszczanych przez turystów. Były tylko dwie osoby w samochodzie, według naszej wiedzy. No i teraz nasz konsul jest oczywiście w kontakcie z rodzinami osób, które zginęły. Już teraz będą prace trwały nad sprowadzeniem zwłok naszych obywateli. Tożsamość polskich turystów została potwierdzona. Nicolas Sarkozy otrzymał zgodę na przedterminowe zwolnienie z więzienia. Były prezydent Francji jest na wolności po niespełna 3 tygodniach spędzonych w zakładzie karnym w Paryżu. Trafił tam po tym, jak został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. To postanowienie sądu nie było zaskoczeniem, mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Nie grozi z jego strony jakaś próba ucieczki. Z moim zdaniem pokazano z jednej strony, że nikt nie jest ponad stan, a z drugiej można było zastosować potem inną formę odbywania kary, ponieważ ona jest dozwolona. No i jest to tylko kwestia tego, że sąd się na to zgodził. Natomiast najważniejsze było to, że prezydent Francji skazany prawomocnie, czy chciał, czy nie chciał, grzecznie stawił się pod więzieniem. Sąd jednocześnie poinformował, że pozostałą część kary polityk odbędzie pod nadzorem policji w swoim domu. Senat Stanów Zjednoczonych wykonał pierwszy krok ku zakończeniu najdłuższego w historii kraju zawieszenia pracy rządu federalnego. 8 senatorów demokratycznych zagłosowało z republikanami, otwierając drogę do głosowań nad tymczasowym finansowaniem administracji. Senat USA stosunkiem głosów 60-40 zgodził się rozpocząć pracę nad kompromisowym pakietem finansowania rządu. Dokładnie tyle głosów było wymagane do przełamania proceduralnego impasu. Porozumienie przewiduje finansowanie większości agencji federalnych do końca stycznia oraz 3 oddzielne ustawy na programy rolne, inwestycje wojskowe i finansowanie kongresu. Plan zakłada także cofnięcie zwolnień urzędników federalnych dokonanych podczas shutdownu i wypłatę zaległych wynagrodzeń. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare, które wygasają z końcem roku. Wcześniej demokraci domagali się ich przedłużenia, ale ostatecznie zgodzili się jedynie na głosowanie w tej sprawie. Wielu demokratów ostro krytykuje ten kompromis, obawiając się, że ustawa przepadnie w Izbie Reprezentantów i miliony Amerykanów pozostaną bez opieki zdrowotnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie pozyskało dokumenty króla Jana III Sobieskiego i jego rodziny oraz akta Tadeusza Kościuszki. To dziedzictwo dokumentacyjne otrzymało nazwę Zbiór Dokumentów Sobieskich i Kościuszków. Te dokumenty mają nieocenioną wartość, mówi dyrektor Archiwum Akt Dawnych Robert Kostro. Przede wszystkim dlatego, że te akta są właściwie nieznane. Myślę, że to jest jeden z najcenniejszych od wielu, wielu lat nabytków polskich archiwów. Jarosław Zawadzki, zajmujący się spuścizną archiwalną najważniejszych rodzin szlacheckich, podkreśla, że zarówno archiwalia po Janie III Sobieskim, jak i Tadeuszu Kościuszce to prawdziwe skarby. Spójrzmy na te dokumenty jako na zabytki. Tutaj mamy list Jana jeszcze Sobieskiego do siostry Katarzyny Radziwiłłowej już wówczas. Naprawdę Jan Sobieski siedział to, napisał odręcznie i podpisał to. Jest dokument Kościuszki. Ten Kościuszka naprawdę go widział i go naprawdę podpisał. To są jego nominacje i rozkazy. Dokumenty zostały zakupione od prywatnej osoby, która odziedziczyła mieszkanie po krewnym i w czasie porządkowania lokalu odnalazła w szafie kilka dużych teczek z archiwaliami. Witold Banach, Polskie Radio. Darmowe zwiedzanie muzeów na Cytadeli Warszawskiej, koncert oraz festyn na krakowskim Przedmieściu. Jutro w Święto Niepodległości w Warszawie odbędzie się festiwal Wspólna Niepodległa. Zaplanowano pokazy taneczne, prezentacje zabytkowych pojazdów oraz atrakcje dla dzieci, zapowiada wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Ta różnorodność jest, myślę, że wyjątkowa. Mamy Trakt Królewski, który jest takim tradycyjnym miejscem. Tam się odbywają pikniki, festiwale, spacery z instytucjami kultury. W tym roku także kolejny raz tak taka przestrzeń festiwalowa jest na terenie Cytadeli. To są takie propozycje rodzinne, familijne, które odbywają się przez cały dzień. Jednym z wydarzeń podczas festiwalu będzie koncert Wspólna Niepodległa 2025, na którym 16 artystów z 16 województw zaprezentuje tradycyjne pieśni i motywy regionalne w nowoczesnych aranżacjach. Początek koncertu na Cytadeli Warszawskiej o 18, a wstęp jest wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05 w Trójce Czas na Sport. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Na horyzoncie Holandia i Malta, więc reprezentacja Polski, ta piłkarska, rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie. Z opóźnieniem przebędzie na nie Robert Lewandowski. Wczoraj wpakował 3 bramki Celcie Vigo w lidze hiszpańskiej, po czym poleciał do Stanów Zjednoczonych. Jutro z okazji Dnia Niepodległości w Nowym Jorku podświetli na biało-czerwono Empire State Building. W każdym razie po kontuzji, której kapitan nabawił się w meczu z Litwą, nie ma śladu. Urazy nie ominęły za to innych. Bramkarz Łukasz Skorupski i obrońca Jan Bednarek, czyli podstawowi gracze bloku defensywnego, na zgrupowanie nie przylecą, podobnie jak napastnik Krzysztof Piątek. Selekcjoner Jan Urban dowołał jednego bramkarza, którym jest Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam. Jedni nie zagrają z powodu kontuzji, inni muszą pauzować z powodu kartek. Tak jest w przypadku Bartosza Slisza i Przemysława Wiśniewskiego, którzy nie wystąpią z Holandią. Wiśniewski stawił się dzisiaj jako pierwszy i wierzy, że problemy w obronie da się rozwiązać. Mamy też innych zawodników, więc mam nadzieję, że godnie zastąpią i że wszyscy dadzą radę z tym meczem. To jest naprawdę ciężki mecz, więc mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. A ten ciężki mecz z Holendrami w piątek na Stadionie Narodowym o 20.45. A oczy kibiców tenisa zwrócone są na Turyn. To tam rozgrywany jest turniej mistrzów ATP Finals. W akcji zobaczymy dwóch Włochów. Właściwie jeden z nich, Lorenzo Musetti, już zdążył przegrać z Taylorem Fritzem. Amerykanin w pierwszym secie wygrał do 3, w drugim do 4. Wieczorem o 20.30 numer 2 światowego rankingu Jannik Sinner zagra z Kanadyjczykiem Ogierem Aliasimem. Jeszcze bardzo smutna informacja. Nie żyje Hubert Skrzypczak, mistrz Europy w boksie w wadze muszej z 1967 roku z Rzymu. Tak finałową walkę z Rumunem Konstantinem Czuką 2 czerwca w Palazzo dello Sport w stolicy Włoch relacjonował na antenie Polskiego Radia Bohdan Tomaszewski. A więc koniec ostatniej rundy. Skrzypczak, tak jest. Tak jest, proszę Państwa, rozpoczęliśmy zwycięstwo, ten piękny dzień finałów, zasłużone zwycięstwo, 2., 3. runda Polaka, pięknie walczył do końca. Skrzypczak zdobył także brązowy medal igrzysk w Meksyku, a w 65 roku w Berlinie wywalczył srebrny medal Mistrzostw Starego Kontynentu. W trakcie kariery walczył dla drużyn Gryfa Wejherowo, Zawiszy Bydgoszcz i Wybrzeża Gdańsk. Miał 82 lata. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. W nocy zachmurzenie ma być całkowite i duże. Miejscami słabo popada deszcz albo mżawka. Wysoko w górach można spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro w ciągu dnia dużo chmur i też opady. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od około 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski oraz w rejonach podgórskich przez około 10 stopni na przeważającym obszarze kraju do maksymalnie 12 na południowym zachodzie Polski. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej kolejna odsłona konfliktu między prezydentem a premierem. Dziś w centrum uwagi służby specjalne i nominacje, których prezydent nie chce zatwierdzić i tłumaczy to tym, że premier blokuje mu możliwość swobodnego spotkania ze służbami właśnie. Pomówimy też o fladze w przeddzień Dnia Niepodległości i o losach Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry, którego powstanie zawetował Karol Nawrocki. Dwie dwójki, siedem trójek, telefony w sprawie każdej mile widziane. Józef przy telefonie. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say don't be careless, keep your exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trzynaście minut po godzinie 16. Tu Trójka. No, nie brzmi to jak budowanie zgody narodowej w przeddzień 11 listopada. Premier odciął prezydenta od służb specjalnych, tak twierdzi Pałac Prezydencki. Nadzór nad służbami sprawuje na mocy prawa szef rządu, odpowiada Donald Tusk. Kolejny spór między dwoma obozami władzy wypukł w piątek, gdy wyszło na jaw, że prezydent zablokował nominacje oficerskie dla 136 kandydatów do służby kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O co chodzi w tym konflikcie i jakie mogą być jego konsekwencje? O tym Jacek Frenzel. To jest sytuacja skandaliczna. Prezydent ma prawo wezwać do siebie szefów służb i warto do tej praktyki przestrzegania konstytucji i ustaw po prostu wrócić. Uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Innego zdania jest Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, który podkreśla, że decyzja prezydenta jest bezprecedensowa. Ta decyzja pana prezydenta jest niezrozumiała. Rozmawiałem z funkcjonariuszami ABW i SKW, delikatnie mówiąc, są zaskoczeni i bardzo jest niesmaczeni. Prezydent Karol Nawrocki w nagraniu na X-ie mówił. Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentowi odpowiada Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Zamiast trzymać się norm i obyczajów, czyli w momencie, kiedy chce rozmawiać z szefami służb, to prosi premiera, żeby to było możliwe, to postanowił sprawdzić, czy jak rozszerzy swoje kompetencje i mu się uda, no to po prostu poszerzy swój stan posiadania. Koleżance partyjnej wtóruje europoseł Michał Szczerba. To haniebne, to zdrada, że młodzi oficerowie, młode oficerki nie otrzymają swoich awansów oficerskich. Święto Niepodległości czekali na to bardzo długo. Nikt nie powinien być brany na zakładnika ani w służbach specjalnych, ani w armii. Mówił w trójkowej rozmowie bez uników Przemysław Wipler z Konfederacji. Ale konstytucja wymaga od rządu i od premiera współpracy z prezydentem i vice versa. Boli mnie, że tej współpracy w tak trudnych czasach przy realnym ryzyku wojny nie ma. Ci młodzi oficerowie, którzy nie dostaną awansów, płacą za decyzję pana Nawrockiego. Mówił Jacek Trela z Polski 2050. Są też tacy posłowie, którzy uważają, że premier jest czwartą osobą w państwie, głowa państwa jest jedna. Łukasz Rzepecki, Konfederacja. Dla dobra funkcjonowania państwa polskiego powinien ustąpić i pan prezydent Karol Nawrocki powinien móc możliwość spotkania się z szefami służb specjalnych dla dobra funkcjonowania i bezpieczeństwa naszego kraju. To, co robi pan prezydent Nawrocki, jest po jednej stronie złośliwe. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. I to, co też robi, jest bardzo niebezpieczne, bo i wetowanie ustaw bardzo ważnych, istotnych dla państwa polskiego, jak i brak nominacji funkcjonariuszy, to tak naprawdę, szczególnie to ostatnie, już grozi bezpieczeństwu państwa polskiego. To nie jest tak, że prezydent powiedział, że w ogóle nie będzie tych awansów. Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Pokazuje tylko, że jest kłopot i że między innymi o tych awansach chciał rozmawiać ze służbami, żeby to było w odpowiednim anturażu, żeby to było z odpowiednimi honorami. To jest skandal, mówi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I zagranie służbami specjalnymi. Ja sama przechodziłam procedurę kursów oficerskich, odbierałam nominacje i wiem, jak ważne jest to dla tych młodych ludzi. To jest nieodpowiedzialne, to jest niebezpieczne z perspektywy bezpieczeństwa. Panu prezydentowi odmówiono możliwości spotkań z szefami służb specjalnych, a wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy geopolitycznej i bezpieczeństwa. Tobiasz Bocheński, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. To pan prezydent postanowił nie wypełniać wniosków, czyli ich nie podpisywać, które zostały przysłane z rządu w tym zakresie. Pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. Premier Donald Tusk. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Donald Tusk mówił w Sejmie, że jeśli prezydent chciałby rozmawiać ze służbami, które podlegają premierowi, to powinien zwrócić się z wnioskiem o takie spotkanie do szefa rządu, czyli niego samego w gruncie rzeczy. Co państwo na to? 2 2 7 3. A to nasza piosenka dnia. Gorillaz, Idols, The God of Lie. 17 po godzinie 16. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death, do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Oh, don't you say that you think that. Piosenka dnia w Trójce. The God of Lying. 20 minut po godzinie 16. Prezydent zawetował ustawę powołującą Park Narodowy Dolnej Odry. Karol Nawrocki argumentuje, że pomysł budzi jego obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu. Zwolennicy powołania nowego Parku Narodowego są rozczarowani, ale się nie poddają. Mają nowy pomysł na ochronę regionu. Józef Niewiarowski wysłuchał argumentów obu stron. Całkiem zapuści. Ten grób to jest nie do dobrania. Domyślam się, że pan po flagę. Tak, zgadza się, po flagę. Przygotowuję już się na jutrzejszy dzień niepodległości. Przede wszystkim chcecie się zaopatrzyć mniejszą flagę. Wuwuzelę chciałem kupić. A flagę? Flagę już mam. Ruch dzisiaj u państwa jak na marszałkowskiej. Przed świętem państwowym to chyba go nie dziwi. Grzegorz Styrna, pracownik sklepu. Naszą narodową tradycją jest to, że w ostatniej chwili sobie przypominamy o takich sprawach. Ja nie wiem, co tata chce kupić. Ja tylko tu przyszłam zobaczyć. Będziesz szła jutro z flagą? Tak. Jaka powinna być ta nasza flaga? Flaga przede wszystkim powinna być czysta. Warto było, żeby była prawidłowa też. Czyli biały kolor na górze, czerwony na dole. Niech to będzie czerwony, taki typowy polski czerwony, karmazyn. Tak się fachowo nazywa ten kolor. Jeśli ta flaga już wisi, to trzeba by zobaczyć, czy tam jakieś końcówki się nie wystrzępiły. Żeby ona ładnie się prezentowała, zwłaszcza w dniu święta państwowego. Pani tutaj szyje flagę. Zgadza się. Dużo pani szyje tych biało-czerwonych flag? A w związku teraz z 11 jest więcej zamówień. Czy na coś trzeba zwrócić uwagę, tak patrzę? Proporcje musi mieć. Zdecydowanie tak. Flagi oprócz tego, że mają swoje barwy, to mają też swoje proporcje. Polska flaga ma proporcje 5:8, a flaga na przykład Monako, która jest czerwono-biała, ma proporcje 4:5. Jeszcze drugą taką flagą jest flaga Indonezji. Z kolei ona ma proporcje 2:3. Poza tym sam odcień czerwieni nie jest identyczny. Więc tutaj są takie niuansiki. Ja bym chciała zobaczyć tylko orientacyjnie flagę z godłem. Są takie na dworze, właśnie widziałam na zewnątrz. Aha, to mogę pokazać. Prawidłowo jest flaga biało-czerwona. Flaga z godłem, czyli bandera, to została wprowadzona jako znak oficjalny. Z powodów takich praktycznych było to związane z tym, że flagi na statkach wieszane są czasem na masztach pochyłych i wtedy trudno ją odróżnić było od flagi maltańskiej, zwłaszcza w przypadku słabej widoczności. Dodano tego orła, natomiast prawidłowo, jeśli chcemy wywiesić flagę w zupełności, wystarczy flaga biało-czerwona. Flagę biało-czerwoną z orłem zostawmy statkom i zostawmy placówkom dyplomatycznym. 53 zł. Dziękuję bardzo. W przeddzień Święta Niepodległości Paweł Turski sprawdził dla państwa, jaką flagę wybrać, jak prawidłowo ją eksponować. Rozmawiał w sklepie z artykułami propagandowymi na warszawskiej Woli. Kwestia Parku Narodowego Dolnej Odry wróci w programie trzecim po godzinie 16:30. Thank you.

No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Wybuch w bloku mieszkalnym w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim. Ewakuowano 50 osób. W wypadku poszkodowana została kobieta. Przyczyną eksplozji było prawdopodobnie rozstrzelnienie butli z gazem. Policjanci i strażnicy graniczni z Ustki zatrzymali dwóch 23-letnich mieszkańców powiatu słupskiego, którzy przewozili autem 15 kg narkotyków wartych około 1 000 000 zł. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Prezydent Donald Trump ogłosił szeroką amnestię dla kluczowych postaci zaangażowanych w próbę podważenia wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku. Mimo braku dowodów, Trump nadal twierdzi, że przegrane przez niego wybory zostały sfałszowane. Na liście ułaskawionych jest 77 osób, wśród nich były osobisty prawnik Trumpa Rudy Giuliani, a także były szef kancelarii prezydenta Mark Meadows. Niemiecki parlament rozważa wprowadzenie ograniczenia wiekowego przy korzystaniu z platform społecznościowych. Bundestag zajął się petycją w sprawie zakazu dostępu do social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Jest też propozycja 14 lat jako bariery wiekowej. Teraz już w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ceny złota rosną, bo osłabnięcie gospodarki Stanów Zjednoczonych zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w grudniu. Złoto dziś podrożało i przebiło poziom 4080 dolarów za uncję, po tym jak ubiegły tydzień zakończyło bez większych zmian. Jeśli przedsiębiorcy chcą jeszcze w tym roku skorzystać z wakacji od składek na ZUS, to wnioski w tej sprawie muszą złożyć do końca listopada. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wakacje składkowe RWS może złożyć przedsiębiorca albo jego pełnomocnik tylko elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS z konta płatnika. Należy to zrobić w miesiącu przed tym, za który chcemy uzyskać zwolnienie ze składek i jeśli nie chcemy płacić składek za siebie za grudzień, wniosek trzeba złożyć do końca listopada. Z wakacji można skorzystać raz w roku przez miesiąc. Mniej więcej o 1/3 spaść mogło oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w ciągu ostatnich 3 lat. Wszystko za sprawą cięć stóp procentowych, które przekładają się na tańsze kredyty, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Dokładnie 7 listopada 2022 roku 3-miesięczna stawka WIBOR osiągnęła najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich lat. Od tego czasu wskaźnik ten spadł już z 7,6% do 4,3% według danych z 6 listopada bieżącego roku. To dlatego średnie oprocentowanie nowych kredytów 3 lata temu zbliżało się do 10%. Teraz, gdy WIBOR jest już znacznie niżej, stawka ta ma już podstawę, aby spaść w okolice 6,3%, czyli prawie 1/3 niżej niż 3 lata temu. Skutkiem tego jest dziś rekordowa zdolność kredytowa, ale też fakt, że w kieszeniach kredytobiorców zostało prawie 16 miliardów złotych, których nie musieli przeznaczać na odsetki. Jutrzejsze Święto Niepodległości to dobra okazja do refleksji, czym dziś jest patriotyzm i duma narodowa. Z najnowszego badania przeprowadzonego w ramach kampanii We Did It in Poland wynika, że ponad połowa Polaków czuje dumę myśląc o współczesnych polskich innowacjach, ale co 10. osoba przyznaje, że nie czuje dumy z narodowych osiągnięć. Co 8. respondent bardzo często styka się z informacjami o polskich rozwiązaniach i ponad 1/5 badanych deklaruje, że nie interesuje ich temat polskich osiągnięć. Do 15 wzrosła liczba debiutów giełdowych w 3. kwartale bieżącego roku. Najwięcej przypadło na sektory nieruchomości, hotelarstwa i budownictwa. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny, największy debiut zanotowano w Zurichu, natomiast Londyn spadł poza pierwszą 20 światowych rynków pod tym względem. Dolar dziś po południu kosztuje 3,66 zł, a euro 4,23. Święto Niepodległości, na niebie dużo chmur i do tego będzie padać deszcz, a w górach nawet śnieg. Temperatura maksymalna ma wynieść od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do maksymalnie 12 na południowym zachodzie naszego kraju. 26 minut do godziny 17. Dzwonią państwo w sprawie kłótni premiera z prezydentem o służby specjalne. Jedna i druga strona zachowuje się jak dzieci w piaskownicy. Są ważne tematy i trzeba się naprawdę dogadać, a nie kłócić, kto komu łopatkę zabrał. Lewa strona nadaje na prawą, prawa nadaje na lewą. A ja mam takie pytanie. Ilu byłoby tych polityków, jeżeli pracowaliby normalnie, a kwestie polityczne traktowaliby jako hobby lub bez wynagrodzenia? Gdyby politycy normalnie pracowali, a sprawy polityczne traktowali jako hobby. Ciekawa, tutaj muszę powiedzieć, perspektywa. Kolejne pole sporu, Park Narodowy Dolnej Odry, zaraz po Glamour Boys w Trójce. No good. 21 minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo w sprawie konfliktu między prezydentem a premierem. Tak, nawiążę do wypowiedzi, bo nawet mam zapisaną, żeby być, cytuję tutaj pana Tuska, żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. I powiem panu tam, chociaż rzadko bywam złośliwy, żeby być premierem, nie wystarczy zdobyć większości w Sejmie. A i te państwa złośliwostki. 2 2 7 3 czekam na kolejne. Sejm przegłosował ustawę, która miała powołać Park Narodowy Dolnej Odry. Nie powoła, bo zawetował ją prezydent Karol Nawrocki. Argumentuje, że ten pomysł utworzenia pierwszego po ponad 20 latach, zdaje się, Parku Narodowego w Polsce budzi jego obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego tego regionu, na którym park miałby zostać utworzony. Zwolennicy powołania tego nowego Parku Narodowego nie są zadowoleni oczywiście z takiego obrotu sprawy, ale nie poddają się i mają nowy pomysł na ochronę tego regionu, przyrody w tym regionie. Józef Niewiarowski wysłuchał argumentów obu stron. Mamy weto prezydenta. Rzecznik kancelarii nie chciał odnieść się do naszych pytań, ale z medialnych doniesień wiemy, że weto dotyczy po pierwsze obaw o ograniczenia dla żeglugi Odrą, a po drugie sprzeciwu radnych miasta Gryfina, które w pierwotnych planach miało stać się częścią nowego Parku Narodowego. Przepis, który był kontrowersyjny. Radna miasta Magdalena Chmura wyjaśnia, że problemem był przepis, który sprowadza się do tego, że na terenie Parku Narodowego niemal wszystkie decyzje muszą przejść przez ręce dyrektora. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego będzie opiniował wszystkie inwestycje, jak również opinie dotyczące oddziaływania na środowisko. Radni przegłosowali sprzeciw, więc ostateczny kształt parku nie obejmował ani Gryfina, ani samego koryta rzeki Odry. Park Narodowy nie dotyczy rzeki, więc... Więc drugi argument kancelarii prezydenta, że park będzie miał wpływ na rozwój żeglugi Odrą, również jest wart wyjaśnienia. Byłem tam na miejscu, widziałem przepływające barki i one tak jak mogły pływać dotychczas, mogłyby pływać. Paweł Marciniak, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W procesie legislacyjnym uwzględniliśmy tam wręcz inwestycje, w tym poszerzanie kanałów, działania na rzecz tego, żeby tam można było pływać więcej niż teraz. Chodzi o meliorację, bo jak do rzeki nie będzie spływać woda, to ani rzeki nie będzie, ani nie będzie żeglugi. Jak mamy suszę, to nie ma żeglugi. Profesor Zbigniew Popek, hydrolog. Trzeba gromadzić wodę w zbiornikach retencyjnych i zużywać ją do zasilania tych odcinków rzek, gdzie ten stan wody jest zbyt niski. Z tym zgadzają się niemalże wszyscy. Odra jest w fatalnym stanie. Retencja w Parku Narodowym mogłaby pomóc, ale lokalni działacze lub ludzie powiązani z transportem śródlądowym mają obiekcje co do całokształtu projektu. A tak obawiam się, że na tym parku się po prostu nie skończy. Doktor Aleksander Wolski z Akademii Górnośląskiej, który podpisał się pod apelem o weto do prezydenta. I obawiamy się, że roszczenia, że tak powiem, będą eskalować w kierunku właśnie ograniczenia tejże drogi wodnej, ograniczenia żeglugi na tym obszarze drogi wodnej. Według niego, choć plan nie obejmował samej rzeki, w przyszłości mogłoby się to zmienić. Dodajmy, że według badania zleconego przez ministerstwo stworzenie parku popierało 70% badanych obywateli Polski. A w województwie zachodniopomorskim i w powiatach, w których park byłby zlokalizowany, poparcie sięgało nawet 94%. Co państwo na taką sprawę Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry? 2273, Józef Niewiarowski przy telefonie czeka na państwa głosy. A według informacji zdobytych przez Radio Z, Park Dolnej Odry mógłby stać się częścią Wolińskiego Parku Narodowego. Rad Boys, Anywhere w programie trzecim, 17 minut do godziny 17. Shaking. tu program Trzeciej Polskiego Radia. Godzina 16:45. Jutro ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany przez środowiska skupione wokół radykalnie prawicowego ruchu narodowego. Tegoroczne hasło marszu to Jeden Naród, Silna Polska. Organizatorzy prowadzili zbiórkę w internecie na organizację tego wydarzenia, które ich zdaniem będzie kosztować 400 tysięcy złotych. W tym roku udział w marszu ma także wziąć udział prezydent Karol Nawrocki. Będą szli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Koalicja rządząca zwraca uwagę, że rocznica, która według nich powinna łączyć, znów Polaków podzieli, a hasło marszu nie oddaje istoty wydarzenia. Na Placu Piłsudskiego jest Sylwia Białek. Czego jeszcze po jutrzejszym marszu możemy się spodziewać? Prezydent Karol Nawrocki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych powiedział, że marsz to okazja, żeby dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, zdeterminowani, by budować wielką Polskę. W podobnym tonie na portalu X wypowiadał się dziś także szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz. Jak mówił, jest taki jeden dzień szczególny w całym roku, to 11 listopada, święto niepodległości Polski. Wtedy milkną wszystkie partyjne swary i konflikty między nami, a łączy nas biało-czerwona flaga. Tak mówił w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Trudno jednak sobie wyobrazić, by partyjne spory zamilkły. Przedsmak mieliśmy dziś na Placu Piłsudskiego podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, gdy prezes PiSu Jarosław Kaczyński tak mówił o premierze Donaldzie Tusku i ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Oni się chwytają w tej chwili wszelkich metod. Prawo już właściwie w tej chwili nie obowiązuje. Działalność obecnego ministra sprawiedliwości to po prostu drwiny z prawa, a działalność i Tuska, i tegoż pana, to także drwiny do społeczeństwa. Te wszystkie przyjęcia z Żurkiem i tak dalej, to jest nic innego jak odwoływanie się do tej najgorszej, najmarniejszej, najbardziej żałosnej, bezwartościowej części naszego społeczeństwa. Trudno mówić nawet o jedności wśród uczestników marszu. W pochodzie przejdą także politycy i sympatycy Konfederacji, ale jak powiedział Łukasz Rzepecki, w trakcie marszu jego ugrupowanie sformuje własną kolumnę. To jest marsz polskich patriotów. Zapraszamy wszystkich, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro naszej ojczyzny. Natomiast co do polityków Prawa i Sprawiedliwości, pragnę przypomnieć chociażby ostatnie wypowiedzi pana prezesa, no, które w nieelegancki sposób odnosiły się bezpośrednio chociażby do Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bosaka. Dariusz Wieczorek z Lewicy ubolewa, że marsz po raz kolejny będzie antagonizować społeczeństwo. Jak mówił, tego dnia powinny się odbywać wydarzenia, które łączą, a nie dzielą. Wszyscy powinniśmy świętować wspólnie 11 listopada, no ale prawica zrobiła sobie z tego dnia taki dzień, który chce zawłaszczyć tylko dla siebie. Prezydent nie pomaga w tym wszystkim i prezydent Duda też nie pomagał. No i mamy znowu takie przepychanki. Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego wątpi, by kiedyś doszło do wspólnych apolitycznych obchodów, apolitycznego marszu. To jest ważny dzień, myślę, dla nas wszystkich. Może kiedyś w Polsce dojdzie do momentu, w którym pójdziemy w jednym marszu, chociaż jako polityk muszę powiedzieć, że mało prawdopodobne to marzenie. Marsz Niepodległości co roku jest organizowany przez środowiska narodowe od 2011 roku przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W przeszłości podczas przemarszu dochodziło do incydentów. Przypomnę rok 2020. Wtedy podpalono mieszkanie w kamienicy przy Alei 3 Maja na wysokości wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Powodem ataku miała być wywieszona tam tęczowa flaga. Warto dodać, że w tle obchodów spór o nominacje oficerskie w służbach prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk. Okazji do rozmowy jutro mieć jednak nie będą. Prezydent będzie świętować w Warszawie, a premier Donald Tusk w Gdańsku. Sylwia Białek, pięknie dziękuję. Dziękuję. A jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, to przypomnijmy, że jego uczestnicy mają jutro zgromadzić się o 14 w centrum Warszawy na rondzie Romana Dmowskiego. W programie trzecim teraz Mrozu i Zalia. Odpowiedni moment. 10 minut do 17. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. poczułem coś. W końcu poczułem coś. Mrozu Izalia w programie trzecim. Odpowiedni moment. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 7 minut. Dziś w audycji popołudniowej sporo mówimy o sporach prezydenta z premierem i odnoszą się do tego państwo, dzwoniąc pod 2273. Pojawił się temat Parku Narodowego, między innymi. Sejm przegłosował ustawę, która miała powołać pierwszy nowy park narodowy od wielu lat i to park ze sporym poparciem społecznym. Przynajmniej takie wynika z badań opinii, w których oczywiście pytano reprezentatywną grupę, a nie wszystkich zainteresowanych. Prezydent powstanie tego Parku Narodowego zawetował, a państwo dzwonią pod 2273. No uważam, że to jest bardzo nie halo, że pan prezydent obywateli swoich nie uwzględnia. Skoro tyle procent jest za Parkiem Narodowym, no to aż dziwne, że wetuje. Przypomnę, że prezydent zawetował tę ustawę powołującą Park Narodowy Dolnej Odry, dlatego że według niego pomysł budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu. Chodzi o to, kto mógłby i kiedy pływać rzeką Odrą. Nie tyle po powołaniu samego Parku Narodowego, co w wyniku ewentualnych przyszłych zmian, które mogłyby tym wprowadzeniem Parku Narodowego zostać jakoś ośmielone i później wprowadzone, a także chodzi o różnego rodzaju inwestycje prowadzone na obszarze, który Park Narodowy Dolnej Odry miałby objąć. Państwo mogą dzwonić w tej sprawie pod 2273, a po godzinie 17 zajmiemy się kolejnym przepisem, który być może prezydent Nawrocki zechce zawetować. Jest to zakaz hodowli zwierząt futerkowych, który jednak został przegłosowany w Sejmie olbrzymią większością głosów, także partii opozycyjnych. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Ja nie miałam żadnych złudzeń, także byłam pewna, że jeżeli on ma świadomość, że nie wszyscy się uratowali, to na pewno nie zszedł ze statku. No i męża naleziono miesiąc po katastrofie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.